कौन जीता है, तेरी जुल्फ के सब मेरे पति आह को जागी एक उम्र असर होने तक। तलब तमन्ना बेता आशिकी सब्र तलब तमन्ना बेता दिल का क्या रंग करो, दिल का क्या रंग करो, खूने जिगर होने तक दिल का क्या रंग करो, खूने जिगर होने तक आह को चाहिए असर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। असद किससे हो जुज वर्द गम हस्ती असद किससे हो जुज वर्द शम हर रंग जलते है सहर शम हर रंग जलती है सहर हो तकी आह कुचारी एक उम्र असर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सरों तक आह कुचारी एक उम्र असर होने तक